کسی که یاری، کسی که یاری مثل تو داره، بیاره بیاره بیاره. یه سر زلف تو تموم عالم نداره نداره نداره. یه سر زلف تو تموم عالم نداره نداره نداره. دل خراب من شده بیمار عشق، سرمو میذارم روی دیوار عشق، سرمو میذارم روی دیوار عشق. عزیز دل زهرا، ماه دلارا، امیر دلها، امیر دلها، تو سروری، تو دلبری، وارث زهرایی، وارث زهرایی. کسی که یاری مثل تو داره، بیاره بیاره بیاره. یه سر زلف تو تموم عالم نداره نداره نداره. یه سر زلف تو تموم عالم نداره نداره نداره. آب و آینه بیاری، شده آینه بندون، از رخ هم چو ماه، شده آینه قسم. عاشقتم گل زهرا، عاشقتم گل زهرا، عاشقتم گل زهرا. بیا بیا پر مرغ دل زارم، شبونه شبونه شبونه. منی که از کوی تو ندارم نشونه نشونه نشونه. منی که از کوی تو ندارم نشونه نشونه نشونه. اگه یه لحظه با من بشینی چی میشه چی میشه چی میشه؟ به جان زهرا از تو چیزی کم نمیشه نمیشه نمیشه. به جان زهرا از تو چیزی کم نمیشه نمیشه نمیشه. نرگس تو گلدون، عاقبت زد جوونه جوونه. کسی که یاری مثل تو داره، بیاره بیاره بیاره. یه سر زلف تو تموم عالم نداره نداره نداره. یه سر زلف تو تموم عالم نداره نداره.